Pagsikat ng araw, katabi kita. Lamig ng umaga, di nadarama. Bawat sandali, kapiling ka. Dulot, panibagong pag-asa. Sa init ng araw, pagtanghali na. Sa ngiti mo, uhaw ko ay nawawala. Bawa sandali, kapiling ka. Puso ko ay anong saya. Pagsapit ng hapon, tanging ikaw ang ligaya. Tangi kong hiling, bawat sandali ating. Paglubog ng araw, tuloy ang dilim. Anhin ko ang bituin, giliw, tangi kong hiling, bawat sandali gawing ating. Pagsapit ng hapon, tanging ikaw ang ligaya. Tangi kong hiling, bawat sandali ating. Paglubog ng araw, tuloy ang dilim. Anhin ko ang bituin, kung di ka akin. Kaya't giliw, tangi kong hiling, bawa sandali gawing atin. Bawat sandali, bawat sandali, bawat sandali.